En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Velkommen til kampagnesporet med David Træs, Mads Fuglede og for en stund endnu Andreas bag knapperne. Vi starter her, David, med Word Up af Cameo. Nu hedder det, Word Up betyder jo, at man har en aftale, eller man er enig i noget. I dag siger man så bare Word. Vi er jo fra den generation, hvor det hedder Word Up. Hvor man sagde hele sætninger. Ja. Men det holdt man jo op med. Selv når man sagde slang, så sagde man hele sætninger. Men man skærer i ting, det bryder mig ikke om, men altså sådan er det. Men en, der ikke er word up med udviklingen, som det ser ud nu i USA, dem er der mange af, og dem handler vi om i dag, det er Michael Flynn, og det er, altså vi skal omkring hele det der kompleks med hvad var det egentlig Trump havde gang i? Omkring sit valgnederlag, som han ikke ville erkende, selvom folk tæt på Trump siger, at han udmærket godt ved, at han har tabt. Han tror ikke en pind på, at han har vundet det valg. Men det er ikke det, det handler om for ham. Det handler om at forberede sig til næste gang og give indtryk af, at det var et stjålet valg, fordi han har ikke de der begrænsninger, når han rækker ud efter magten, som andre ville have. Det skal vi tale om, og så skal vi selvfølgelig også tale om, at en tilbagevendende gæst på det her show, nemlig Joe Manchin, der altid ødelægger tingene for demokraterne, han er i gang med at ødelægge endnu en aftale, som de troede, han havde sagt word op til den, men nu er han skredet fra en stor klimaaftale, og det man beskylder ham simpelthen for at sætte ikke bare amerikansk klimapolitik på på standby, men simpelthen at være skyld i, at nu brænder hele planeten sammen. Så der er noget at tage fat på i dag. Og man minder venligt om, at Joe Manchin selv har skabt sit egen formue på, at han tilbage i 1980'erne opkøbte og udvidede to store fossile brændstoffirmaer og fabrikker ude i sin egen delstat West Virginia, som hans to sønner i dag er direktør for, så man siger også til ham, det her er bare noget, han gør for simpelthen selv at tjene penge, for uden at han er den, der modtager flest valgkampsbidrag fra hele den fossile industri. Så den kører godt. Der er sådan et billede, det er ikke et helt nyt billede, men det bliver delt på de sociale medier i den her uge, nemlig et billede fra State of the Union sidste gang, hvor man kan se Alexandria Ocasio-Cortez sådan sidde lige bagved og skule hen på ingen ringer end Joe Manchin. Der er ingen noget venskab mellem AOC og Manchin. Det er også simpelthen mærkeligt at tænke på, at de befinder sig i samme politiske parti. Jeg ved godt, hvem af de to, jeg vil stemme på, men det er mærkeligt at tænke på, at de er i samme politiske parti. Det er jo, Mads, jeg ved godt, vi taler tit om, at man skal passe på med sådan at sammenligne dansk politik med amerikansk politik, fordi der er to partier og en anden verden og alt det der. Men alligevel, hvis man skulle gøre det, så ville det jo nogenlunde svare til, at vi kunne spænde hele vejen fra Enhedslisten og så et godt stykke ind i den borgerlige lejr i Danmark, hvis man sådan skulle forestille sig Demokraterne som parti. Ja, det tror jeg sagtens, man kan sige. Jeg tror også, man kan trække den længere ud end noget, vi har i det borgerlige Danmark indimellem. Så det er lidt det er et usædvanligt parti, det demokratiske parti, lige præcis som det republikanerne også er et ganske usædvanligt parti. Så det der er nok at tale om. Vi skal lige tale lidt om Trump her i starten, for det er jo altid et yndlingsemne. Du husker jo, fordi du læste i sin tid og anmeldte, så vidt jeg husker, Mary Trump, Trumps niece, som er psykolog, hendes bog om ham. Hun er ude igen i den her uge, apropos det, vi talte om, hvorfor kan han ikke anerkende et nederlag? Hvorfor kan han ikke anerkende, at han tabte valget i november måned 2020? Og hun siger simpelthen, jamen det er jo hans mentale diagnose, nemlig at han er ybernarcissist. Så kan han simpelthen ikke, altså han kan ikke sige ordene, jeg har tabt, siger hun. Altså det der, det var en meget interessant bog, men den var også... Og man får et indtryk af, at hun virkelig ved, hvad hun taler om. Hun er ikke en nybegynder ud i genren, der handler om at forstå folks psyke. Det er det, der er hendes uddannelse. Så hun ved godt, hvad hun skriver om. Og det er jo ret voldsomt. Hun beskriver, at Trump er, og her det er et familiemedlem, hun taler om. Et familiemedlem, hun har været tæt på. Hun blev ansat af Donald Trump til at skrive en bog for ham, og kom utroligt tæt på Donald Trump, og der er også en masse skeletter i skabet, der vælter ud i hendes fortælling, for der er noget med, hvordan hendes far især bliver behandlet. Faren går helt rabundus i livet, og de andre forsøger sådan at forholde sig til det, at faren bliver den her pinagtighed, som man ikke kan, på grund af farens alkoholmisbrug, som jeg husker det, og generelle uduelighed, at han sådan en, man skal holde ud i strakt arm, og alligevel skal man nogle gange redde ham ud af de værste, skal vi sige, vilde veje, han får bevæget sig nedad. Så der er også en masse ting der. Men efter at have læst hendes gennemgang af Donald Trump, der kan man ikke lade være med at... Altså, jeg var ret overbevist af det, og det er jo altid... altså, med alle de forbehold, man kan lægge ned over hendes tekst og hendes forhold til sin onkel, så alligevel står man tilbage med en fornemmelse af, at hun har et ret klart overblik over sin onkels psyke, og hvad det er, han fejler. Og han har simpelthen en diagnose... påstår hun. Det gør hun, og det bliver hun ved med at påstå, og hun er også ofte på amerikansk tv for at fortælle om det, og der vil jeg give dig fuldstændig ret i, altså hun giver et indtryk af at være en professionel, dygtig psykolog, psykiater, som jo har haft, som du sagde, et meget tæt forhold, så hun er ikke bare sådan en af de mange, der fjerndiagnostiserer på baggrund af aldrig nogensinde at have mødt Donald Trump, men kun set ham i fjernsynet. Så på den måde er hun et viden, der bliver bragt meget frem, og det gør hun også, og det er derfor, jeg lige overgangen til hende, det er, at hun skal forsøge at forklare, hvad det er, der foregår fra den valgaften i november 2020, og så helt frem til nu, men i særdeleshed frem til omkring den 6. januar 2021 stormløbet på kongressen, hvor hun sådan skal forsøge at sætte sig ind i, hvad det er, der foregår i hans hoved der, fordi hun betvivler faktisk, Mads, hun betvivler, at han selv anerkender det, at han tabte. Hun siger, at der foregår formentlig sådan en indre dialog i hans hoved, hvor han nogle gange godt anerkender, at han taber, han har tabt, fordi der nu har siddet 6 mennesker og fortalt ham det, men derefter er i færd med at konstruere en modforklaring, der er, at han ikke har tabt, altså også over for sig selv. Det er hendes sådan synspunkt på, hvordan i alverden kan det her blive ved med at være så vanvittigt, som hun siger der. Altså, jeg sad jo og hørte den her podcast, som hedder The Bulwark, med Charlie Sykes, hvor han havde inviteret Barton Gellman, der har skrevet en stor artikel tilbage i et stykke tid tilbage i 21 eller måske i slutningen af 20, hvor Gellman jo ligesom skriver den der artikel, som da den kom, var jeg en af dem, der sagde, det her det er simpelthen for meget. Det er ikke det. Det kunne Trump ikke finde på. Så langt ude er det ikke. Men Gellman skrev allerede dengang en artikel, hvor i han sagde, hvis nu min præmis er, at Trump er en person, der ikke har nogen sociale bånd, der holder ham igen for på nogen som helst façon. Altså hvis der er noget, han vil have, så griber han ud efter det, og der er ikke noget op i hans hoved, der siger, det her må du ikke af den ene eller den anden grund. Det var det udgangspunkt, han sådan skrev artikel med, og så satte han sig ned og begyndte at beskrive, hvad vil Trump gøre for at forsøge at vinde, selvom han ikke har vundet. Det var sådan udgangspunktet. Og så beskrev han, hvordan Trump jo selvfølgelig ville forsøge at arbejde på at fjerne alle de valgresultater fra delstater, hvor Biden havde vundet, men hvor der var republikansk flertal i delstatsparlamentet. Og dem er der en række af. Og hvis man gjorde det, hvis man bare sagde, det her valg i de her stater, det er ugyldigt, så at sige, så vil Trump jo ende med at vinde. Eller hvis man sagde, de her valgmænd, der er i de her stater, de er ikke længere Biden-valgmænd, nu er de så Donald Trump-valgmænd, fordi det vil man forsøge at gøre i de delstater. Og dengang han skrev artiklen Gellman, der sagde alle jo, det her det er for langt ude. Det er jo, altså, der er kritik af Trump, og så er der konspirationsteorier. Du har lavet en stor konspirationsteori. Og nu viser det sig så, at Trump-lejren forsøgte at gøre rigtig meget af det, som Gellman beskrev. At de forsøgte at få lægge pres på valgkomiteer og ledende politikere i de her delstater, og forsøgte at få Bidens valgmænd flipped, så det blev Trump-valgmænd. Så Gellman har jo ligesom fået ret sådan, på bagkant, og han siger selv, Gellman, jeg vidste godt, dengang jeg skrev det, at folk ville reagere meget voldsomt på mig, fordi jeg spekulerede. Men, sagde han, jeg spekulerede på baggrund af en psykologisk profil, hvor jeg, som vi lige har været inde på, jeg var overbevist om, at Trump har ikke de der filtre, vi andre har. Og om det så er, som Niesen siger, at det er fordi Trump ikke, altså han op i sit hoved laver resultatet om, eller om det er, som Gellman mere er inde på, at Trump bare er, altså hvis Trump ser et mål og noget, han vil have, og han ikke kan få det af på ærlig vis, så har han ikke nogen bånd, der får ham til at sige, jamen, så må vi lade være. Han vil alligevel forsøge på, så vil han bare afsøge andre muligheder. Og det der Gellmans pointe i den her artikel, som jeg synes var interessant, og det, hvis man hører det sidste nummer af The Bulwark, så kan man få det mere sådan foldet ud, det er, at han siger, vi bruger mange kræfter på at gøre Trump til grin over, at han ikke er præsident og tabte i 2020, og sådan peger fingre af mig og siger, åh, din store klovn, din taber osv. Vi taler ikke nok om, at man dengang rakte ud efter noget, fordi Trump ikke har de sociale forhindringer, som, altså han har ikke de begrænsninger i sit sind, som gør, at han ikke bare tager det, han får øje på, og også rækker ud efter det at være fortsat præsident, hvis han kan stå på sted med det, at det er ikke det, vi skal fokusere på. Vi skal fokusere på, at det, der forhindrer dem i at omstøde et demokratisk resultat dengang, de forhindringer arbejder man i Trump-lejren målrettet mod at få fjernet, sådan at uanset hvordan valgresultatet måtte gå næste gang, når Trump stiller op, og vi har jo den her artikel fra New York Magazine, der kom her den anden dag, hvor Trump siger, jamen, jeg har besluttet mig. Nu er det bare et spørgsmål om, hvornår jeg melder det ud. altså underforstået, at han stiller op næste gang, at uanset hvordan det valgresultat måtte falde ud næste gang, så planlægger man at kunne overtage magten i USA, selvom man måske ikke har vundet den ved valgstedet, eller ved valghandlingen. Og det vi ser rundt omkring, det er for eksempel det her arbejde, som er koncentreret om at ændre den mekanik, hvormed man traditionelt har besluttet sig for, hvordan et valgresultat godkendes, og hvordan man udpeger valgmænd osv. Der, hvor det særligt foregår, det er de delstater, som Donald Trump overraskende tabte, og som har tabt med meget lille margin, for eksempel Georgia, for eksempel Arizona, hvor man simpelthen er inde på et niveau, der gælder for hvert eneste valgdistrikt. Hvem er det, der skal være formand? Hvem er det, der sidder i de lokale valgkomiteer? Men det er også helt op til og med delstatsparlamentet, delstatsregeringerne, delstatsguvernørposterne, delstatsindenrigsministerposterne, så man siger, altså den der styrer valghandlingen. Senatorer og så videre, ikke? Ja, altså det er hele vejen, at man forsøger, og det er, altså, hvad går trumpismen ud på? Jamen, det som, man kan ligesom opfatte Trump som leder af en bevægelse, der har nogle politiske holdninger, og de reagerer mod noget. Sådan tror jeg godt, man kan forstå trumpismen og hvad den er. Men man kan også forstå trumpismen som, at trumpismen handler bare om Trump. Og det er det, det går ud på, at Trump er ikke leder af nogen politisk bevægelse som sådan. Han vil bare have magten igen i USA, og det han, det man forsøger politisk at gøre i alle de her delstater, hvor Trump presser på, for at støtte kandidater, som også i Pennsylvania, eller hvor det nu måtte være, så det er alt sammen noget, der sker ud fra den kalkyle, at han er egentlig ligeglad med, hvem der bliver senator for de enkelte delstater, og medlem af repræsentanternes hus, osv., og valgt ind i forskellige steder. Det er ikke et politisk program, han er gang i. Det handler om at skabe en infrastruktur omkring valghandlingen, som gør, at han kan erobre magten næste gang. I hvert fald, hvis man skal tro Gelman. Men man hører selv interviewet, det er meget, meget spændende. Jeg vil også lige fortælle, fordi sidste uges kampagnespor, der diskuterede vi meget en meningsmåling, som havde været i New York Times, der handlede om den siddende præsident Joe Bidens store problemer. Et par dage efter, altså her i den forløbende uge, der havde de så en anden historie, en anden meningsmåling, der handlede om mulige præsidentkandidater i på den republikanske lejr, herunder selvfølgelig et særligt fokus på Donald Trump. Og det, der var interessant ved den måling, det var, at der er altså stadigvæk, det er stadigvæk sådan, at lige godt halvdelen af de republikanske vælgere i den her store meningsmåling, de foretrækker Donald Trump. 49% var det faktisk. Men hver fjerde vælger peger altså på DeSantis, guvernøren i Florida, og han er tydeligvis på vej opad på samme måde, som at Trump faktisk i meningsmålingerne er lidt på vej nedad. Det er den mekanisme, som vi kan se lige nu, og vi kunne også se den her store måling, at sådan cirka 60% af republikanerne ville altså foretrække, at det var en anden kandidat end Trump, der var der, selvom altså halvdelen af dem, når de så skal pege på en af dem, så stadigvæk peger på ham. Men det, man kan mærke i den måling, og også i andre målinger, det er altså, at Trumps stjerne er faldende. Den er ikke sådan i frit fald på nogen som helst måde, men den er sådan svagt faldende, samtidig med, at vi kan se, at DeSantis, han sådan rykker op af bakken. Og det er jo den logik, vi skal se for os, når du henviser til, Mads, det interview, som der var i New York Magazine med Trump i et forløb nu, hvor han sådan endnu mere tydeligt koketterer med, at han stiller op igen. Han kan mærke, at der er noget, der rører sig på, hvad skal man sige, kontinentalsoklerne i det republikanske parti. Han skal passe på, at kombinationen af 6. januar og høringerne, og det faktum, at DeSantis, men også andre måske, begynder at røre på sig, kan få stolen til at vakle en lille smule under ham. Altså, det er lidt mærkeligt, at skulle sidde og sige, men noget af det, der selvfølgelig er det, man kan sætte sin lid til, det er, at en mand som DeSantis kan erobre magten, sådan at Trump ikke stiller op i partiet. Og det er Trump selvfølgelig meget opmærksom på, at hans fjende er ikke Joe Biden. Jeg tror, Trump vil elske og føre valgkamp mod Joe Biden endnu en gang. Og han øjner nok også, at der er meget, der politisk set går i hans retning. Det bliver dyrere at være amerikaner. Inflationen buller derudad. Det er også det, der er baggrunden for, at Joe Manchin ikke vil stemme for den her energipakke, der skal give den føderale regering nogle muligheder for at lave grøn omstilling i USA. Og der siger Joe Manchin så, jamen det er fordi, jeg er bange for, at den vil puste til inflationen. Det kan godt være, at det ikke er det, han egentlig er bange for. Han er bare imod grøn omstilling som sådan, fordi han har investeringer i sort energi. Men uanset hvad, så har man en klar proces her, hvor man må sige, at Trump står i en ret god situation, når han ser på sine modstandere. Men når han kigger internt, så vil han opleve, at der kommer der nok en udfordring, som han skal være mere opmærksom på end demokraterne. Normalt er det sådan, man forholder sig til, er det dem i den anden lejr? Hvad gør de? Men her er det altså dem i ens egen lejr, man skal lægge mærke til. Og DeSantis vokser i styrke dag for dag. Han er næret af, at han er en populær guvernør. Han er også den, som ved, at hvis han er last man standing mod Trump i primærvalgene, så vil mange af de republikanere, der ikke kan holde DeSantis ud, så vil de støtte op bag ham, fordi han er et bedre alternativ, end Donald Trump er. Og det gør, at Trump er sådan lidt underlig situation, hvor det ikke er demokraterne, der er problemet. Det er sådan set det, der kan ske internt i det republikanske parti, der er udfordringen. Og så for lige at runde den af, så skal jeg også sige, at det er interessant, at i de her to målinger om Biden og Trump, som altså begge to har alle deres tænkelige problemer, det er, at når man så laver en direkte matchup mellem de to og siger, hvem vil du så foretrække som præsident, ja, så er det faktisk 44-41% til, altså 44% til Biden og 41% til Trump, så mellem to upopulære kandidater, der står Biden med en lille bitte fordel, men altså det samlede billede her er, at det vil givet fald vil stå lige så tæt, som det har været ved de sidste par præsidentvalg i USA. Men Mads, vi skal lige tilbage til det hele forløbet omkring valghandlingen i 2020, og så helt frem til og med alt det, der skete omkring stormløbet den 6. januar 2021. Fordi det fylder stadigvæk alt, havde nær sagt, i det politiske Amerika, fordi de her høringer er i fuld sving, og de fylder virkelig meget, og de har virkelig høje seertal, Mads. Det så jeg her forleden, da de er altså op på seertal, de her høringer, som jo ellers kan virke lidt kedsomlige at sidde og kigge på, fordi de er meget lange. Det er de altså ikke, fordi de har millionstore seertal, der sidder og følger det her live. En af dem, som er kaldt ind, og som også som komiteen ønsker at tale med, det er jo Steve Bannon. Og Steve Bannon, skal vi huske, at han var den rådgiver, som var med Donald Trump helt fra starten, da han stillede op til præsidentvalget og spillede en meget stor rolle i hele hans kampagne med succes. Han var en succesrig rådgiver for Donald Trump, og også en Donald Trump stolede på meget længere, som også var med i Det Hvide Hus som særlig rådgiver. Han har jo en podcast, og for denne podcast, Mads, skal vi lige prøve at høre, hvordan han her før valget fortæller, hvordan han synes, Trump skal lade det hele spille ud på valgaften. Prøv at høre Steve Bannon her. The Democrats, more of our people vote early that count. Theirs voted mail. And so they're going to have a natural disadvantage, and Trump's going to take advantage of it. That's our strategy. He's going to clear himself a winner. So when you wake up Wednesday morning, it's going to be a firestorm. We're going to have Antifa crazy, the media crazy, the courts are crazy. And Trump's gonna be sitting there mocking, tweeting shit out, you lose. I'm the winner. I'm the king. And he'll be all over. He'll be going, where's Hunter? Is Hunter on a crack pipe? I mean, no, he'll be, because then it doesn't matter. Remember, here's the thing. After then, Trump never has to go to a voter again. He's gonna fire Ray, the FBI director. He's gonna say, fuck you, how about that? Because he's never gonna, he's done his last election. Oh, he's gonna be off the chain. He's gonna be crazy. Also, if Trump is losing, by 10 or 11 o'clock at night, it's going to be even crazier. No, because he's going to sit right there and say they stole it. I'm directing the Attorney General to shut down all ballot places in all 50 states. It's going to be no. He's not going out easy. If Biden's winning, Trump is going to do some crazy shit. Ja, hvis Biden vinder, siger Bannon, så vil Trump gå i gang med at gøre noget crazy shit. Ja, og så siger han, altså han, Bannon er jo, han er jo sådan en usædvanlig person, fordi han har jo ikke det der filter. Han er jo fuldstændig overbevist om, at det handler bare om at vinde. Han går ikke sådan op i de der finere detaljer omkring, hvordan man vinder et valg retmæssigt. Han siger, jamen vi er bare i den situation, at hvis på den måde, man tæller stemmerne op, så vil det, når du tænder dit tv om morgenen, så vil Trump være færre. Når du går i seng om natten, så vil Trump være foran, og når du så stopper om morgenen, så har Biden på den måde, demokrater stemmer på i forhold til republikaner, så vil Biden være i en anden situation, men det skal vi selvfølgelig udnytte til bare at erklære som vinder og så videre. Så Bannon, han er jo som en åben bog, og han har ikke sådan en stor tro på den demokratiske proces, og det er der jo en del af de der folk omkring Trump. Fra den gruppe der, jeg minder også om Michael Flynns vidneudsagn. Jeg tror, vi kan lige høre det her, hvor det er Flynn, der skal svare på banale spørgsmål omkring. Han bliver stillet spørgsmålet af Liz Cheney. Do you believe the violence of January 6th was justified? Det bliver han spurgt om. Lad os lige høre hans svar her. General Flynn, do you believe the violence on January 6th was justified? Do we have... Yes. All right, we're back. Congressman Cheney, could you repeat the question, please? Yes, General Flynn, do you believe the violence on January 6th was justified? Can I get a clarification? Is that a moral question or are you asking a legal question? I'm asking both. I said. Do you believe the violence on January 6th was justified morally? Take the fifth. You believe the violence on January 6th was justified legally? Fifth. General Flynn, do you believe in the peaceful transition of power in the United States of America? The fifth. Ja, det er morsomt, fordi at to take the fifth er jo det betyder, at man henviser til det femte af, hvad hedder det, tillæg til den amerikanske forfatning, at man ikke skal sige noget, der eventuelt kan blive brugt imod en selv på et senere tidspunkt. Så han afviser simpelthen at svare på de her, Mads, som du rigtig siger, meget simple spørgsmål. Meget simple spørgsmål. Synes du, det er i orden, at man lavede et voldeligt angreb på en demokratisk institution 6. januar? Synes du, det er moralsk rigtigt? Synes du, det er... rigtigt var noget, man havde lov til at gøre i juridisk forstand, og tror du egentlig på, at der skal være en fredelig magtoverdragelse ved et demokratisk valg? Det bliver han spurgt om. Det burde være ret nemt spørgsmål at svare på, medmindre man lige er Mussolini eller har været i gang med at lave et kup i Tyskland i starten af 20'erne, så der er, der, altså for de fleste mennesker ville det være nemt at svare på det her, vil jeg sige. Men det er det ikke for Flynn. Han synes, det er... Og det vi, skal noget... også, vi skal også lige forklare, Mads, at den anden mand, der taler, som man kan høre, det er jo altså hans advokat, som han sidder og rådfører sig med. Ja, han har en bisidder, der sidder og siger til ham, at det her skal du nok ikke sige, det er du egentlig... Altså underforstået, at Flynn... vil jo ikke, altså når man ikke svarer klart, hvad man mener på de her spørgsmål, så er det fordi, man mener, at det var i orden at angribe kongressen. At det er i orden at lave en en voldelig magtovertagelse, hvis et demokratisk resultat går der imod. Og det er mere for at sige, det er jo sådan nogle folk, Trump omgiver sig med. Og Bannon var jo en del af det her, nu havde vi Bannon klippet før, ikke? Hvor det er jo også sådan tydeligt her, altså, det er tydeligt, hvis vi lagde demokratiets skæbne i hænderne på mennesker som Flynn og Bannon og Trump og så videre, jamen så ville demokratiets skæbne være ildestet. Og vi skal lige huske på, at Michael Flynn ikke er nogen her, hvem som helst, topgeneral, men også, og det er også helt centralt, ganske vist meget kortvarigt, usædvanligt kortvarigt, national sikkerhedsrådgiver for Donald Trump, da han tiltrådte som præsident. Så det er ikke sådan en eller anden, der besidder en eller anden mindre post. Vi er oppe i en, der under normale omstændigheder ville sådan tilhøre USA's øverste lag, men som vi godt kan sige, er gået noget bananas i de sidste 2-3 år. Ja, man vil sige, Flynn er blevet, han har også været igennem en hård tid, vil jeg sige, og det har, synes jeg, tydeligvis radikaliseret ham en hel del, og han virker ikke som den samme i dag, som han var engang, så jeg tror også, der har været en eller anden udvikling der i Flynns personlighed, og han er jo, du siger, at han er tidligere general, men han er jo disgraced i dag, altså han er jo, det skal man jo lige have med, der er både russiske og tyrkiske forbindelser, som der er blevet gjort meget ud af, som måske ikke er nogen, der er så meget kød på, når det kommer til stykket, selvom det ikke ser pænt ud, som er blevet også brugt til sådan fuldstændig at underminere, hvem Flynn var, og Flynn er i hvert fald ikke, han er ikke tænkt sig at ride tavs ind i sin alderdom. Nu er han der, hvor han jo er altså ret fascistoid i sin opfattelse af, hvad man politisk skal gøre for at bevare magten på og i øvrigt, som Trump flere, ender. Og i øvrigt, som flere andre af de her mennesker, der har været i meget tæt omgang med ekspræsident Trump, så har han også i økonomiske problemer, de mange retssager, det manglende indtægtsgrundlag, som plejede at være der, kan vi simpelthen se, at det plager og præger en række af de her topfolk, som var omkring Trump, fordi de bliver persona non grata, det vil sige, de ikke får de opgaver, de plejede at få, men også fordi de faktisk skal bruge meget store summer på at hyre advokater til at gardere sig mod alle de angreb, de bliver udsat for retfærdige eller uretfærdige, så der er også pengeproblemer, skal man forstå, oven i alt det andet. Men Mads, lad os lige tage en anden tidligere national sikkerhedsrådgiver for Donald Trump, nemlig John Bolton. John Bolton er en af dem, der faktisk bruger ordet kupforsøg omkring det, der skete 6. januar, stormløb på kongressen. Og han er så inde i CNN. Husk på, at John Bolton er republikaner, konservativ republikaner. Han er inde og skal så tale lidt om det her kupforsøg den 6. januar, og så spørger journalisten Jack Tapper ham om, han siger, at det er da egentlig ikke så nemt at planlægge et kup, er det? Lad os prøve at høre den ordveksling her. I don't know that I agree with you, to be fair, with all due respect. One doesn't have to be brilliant to attempt a coup. I disagree with that. As somebody who has helped plan coup d'etat, yeah, not here, but you know, other places, it takes a lot of work. And that's not what he did. It was just stumbling around from one idea to another. Ultimately, he did unleash the rioters at the Capitol. As to that, there's no doubt. Ja, der er to spor i det her. Det ene, det er altså, at han sådan set siger, at præsident Trump, da han sad der, det var ikke noget godt kupforsøg, for det var bare sådan en idé fra den anden. Det kørte sådan rundt der. Det var ikke sådan rigtig godt organiseret, det her kupforsøg. Og så siger man skal faktisk være dygtig til at foretage et kup. Man skal planlægge, og så siger John Bolton, jeg har jo selv prøvet det. Ja. Jeg har selv prøvet det. Ikke i USA, men... Og det... ja, det... Ja. Den sidste del kan vi lige gemme lidt. Ja. Den første del tror jeg er ret interessant, fordi det er jo, jeg tror faktisk, Bolton har fat i en lang ende her. At der er ingen af de der, der har ikke været tale om et planlagt kupforsøg som sådan. Det er der måske nu, det er det der Gelmans pointe. Men på det tidspunkt, opdager man, at man er ved at tabe et valg, og så begynder man at gribe ud efter alt det, man kan, og man har ikke nogen hæmninger efter, hvad man griber ud efter. Og da kredsen omkring Trump opdager, at de hæmninger er væk, så er der mange af dem, der forsvinder, fordi det vil de simpelthen ikke være med til. Og der er nogen af dem, der også siger ham imod, blandt andet hans egen justitsminister, og siger, at det her, det skal du simpelthen lade være med. Og det er sådan det ene spor, og det er også sådan lidt, jeg har opfattet det, at Trump har nok ikke altså de psykologiske kapaciteter til før et valg at forestille sig, at han kan lide nederlag, tror jeg. Og da det så sker, så skal han jo gøre et eller andet, og så gør han sådan det her nu. Så begynder han jo at ringe rundt til alle mulige og får idéer fra folk, og kan vi gøre sådan, og kan vi gøre sådan. Og der er ikke så mange af dem omkring ham, der sådan er idéstærke, hvis vi nu skal bruge sådan et pænt beskrivelse af dem. Og det gør jo så, at der er ikke så meget at stille op. Men han forsøger, og det er jo ligesom det, der er det uhyggelige ved det, at Trump, det talte vi om sidste gang, eller forrige gang, han flipper jo fuldstændig ud der, den dag, hvor han skal afgive magten. Og han ender jo med at være meget glad for, at der er mødt mange mennesker op, der ender med på voldelig vis at angribe en demokratisk institution. Og det, der i dag interesserer Trump mest, er ikke så meget de her fine detaljer om, at man, at man med vold bryder ind i kongressen. Han er mere interesseret i, hvor mange kom der. Hvad siger det om, hvor populær jeg er? Altså, fordi Trump kan ikke, tror jeg, forholde sig til sådan nogle ting, som at det egentlig rigtig sundt efter et demokratisk afviklet valg, at man bryder ind i den bygning, hvor man skal stadfæste valgresultatet og drage haven rundt der. Trump kan dermed forholde sig til, om der var flere til Trumps taler, end der var til eksempelvis Obamas taler. Det er sådan noget, Trump går op i. Det går han meget op i, og hvad hedder det nu? Jeg vil også lige skyde ind her, at vi har diskuteret meget i de forløbende uger, Mads, om det her, om de her 6. januar høringer, de kan ende med at føre til, at justitsminister Garland rent faktisk vælger at anklage ekspræsident Trump for at have medvirket til valgsvindel, til snyd, til opilden, til stormløbet og alle de her ting og sager. Jeg kan bare se, når man kigger hen over det amerikanske mediebillede, politiske billede, at presset på Garland vokser for hver eneste afhøring, der er af forskellige folk i den her 6. januar-komité. Og det, der sådan for alvor har gjort udslaget, det talte vi om, det må være 2-3 uger siden, det var selvfølgelig den unge Hutchinsons vidneudsagn, som vi jo skal huske på, der var mange, der efterfølgende anonymt gik ud og sagde, at hun havde slet ikke ret, det skete ikke det her. Men indtil videre, det er jo det helt centrale, at der ingen af de mennesker, der uden for citat har sagt, at hun ikke har ret, der har turet ringe til komiteen og sige, vi vil gerne under ed sige, at hun ikke har ret. Det er ikke sket endnu. Nej, så det står stadigvæk, som hun leverede det, og hun leverede det med stor troværdighed. Det er også det, der sådan er så interessant ved det. Men det, jeg synes, der er, skal vi sige, den store pointe her, det er, at det næste valg, som vi virkelig, virkelig skal være meget opmærksom på, det er jo, hvordan vil almindelige republikanske vælgere forholde sig til, at hele den traditionelle republikanske intelligens her, når man presser op nok, egentlig går ud og siger, at Trump forsøgte at omstøde valgresultatet, vil de så tænke, vi bliver nødt til at gå en anden vej internt, eller er de parat til at udsætte deres eget parti og USA for potentielt 4 år mere af det her. Det er jo ret sigende, fordi det er ikke sikkert, at de her høringer i kongressen omkring den 6. januar fører til en retssag mod Trump. Det er svært at spå om endnu, men det tvivler jeg lidt på. At, Og jeg tvivler også på, at det er så dramatisk, hvis det skete, selvfølgelig. Ja, det vil også være, jeg er også usikker på, om det vil være en klog vej at gå, fordi hvis, selvom Trump forsøgte at stikke en kæppe i hjulet på et demokratisk valg, så skal man jo overholde de demokratiske spilleregler selv. Og det er sådan en fin balance, og hvis man ikke har en smoking gun, så kan det være svært. Og det er jo ikke forbudt for en præsident at have dumme holdninger, og det er ikke forbudt for en præsident at have sympatier med nogen, der demonstrerer, hvis man ikke selv ved, at de har tænkt sig at angribe kongressen. Men hvis man har planlagt det og en del af det, så er det selvfølgelig en helt anden sag. Det er den diskussion, vi har været inde på nogle gange. Det ville være meget problematisk, det der spor, hvis man ligesom selv giver slip på demokratiske principper. Og det, som Garland er berømt for fra sin mange år som jurist, det er simpelthen, at han fører ikke en sag ind i en domstol, hvis han ikke føler sig absolut overbevist om, at han har beviser nok til, at han kan vinde den. Fordi man skal også forstå det på den her måde, at hvis en demokratisk udpeget justitsminister, hvor uafhængig han end siger, han er af Joe Biden, præsidenten, ja, hvis han fører en retssag frem, som han så måske ovenikøbet ikke kan vinde, så har vi jo for alvor balladen i hele det politiske system, i det en retssag selvfølgelig er noget andet end en høring ind i parlamentet, hvor man kan komme med en udtalelse, man kan stemme, man kan gøre et eller andet, men det er ikke det samme som at bringe det ind i det juridiske spor, hvor man jo i sagens natur ender med enten at vinde sin sag eller tabe sin sag. Der er risiko og chance for begge dele, så det er selvfølgelig også det, Garland sidder og tænker på. Men Mads, vi skal lige ind på den anden del af det, John Bolton han sagde. Ja, det lagde vi lidt til side. nemlig at som en, der har været med til at planlægge kup, ikke her, siger han så med sådan et revesmil, men et andet sted, så siger jeg, at man skal faktisk være ret dygtig for at planlægge et kup. Og her skal vi lige huske på, at John Bolton, han var altså senest national sikkerhedsrådgiver under Trump. Han var inden da FN-ambassadør og indtog andre topposter under George Bush den anden, men han indtog også sådan lidt lavere, men alligevel regeringsudpegede positioner, både under Ronald Reagan og under George Bush den første. Så nu går man i gang med at spekulere, hvad fanden var det mon for et kupforsøg et eller andet sted ude i verden, som John Bolton, han har været med til at arrangere. Det har jeg faktisk svært ved at svare på, fordi det er mange år langt spænd, han kan have været med. Vi har et meget langt spænd, og der er meget, han kan have fingrene i, og der er mange sådan lande, der kan være interessante at tale om her. Og jeg tror, man må sige, at i den periode, han taler om, der kan man ikke tale om, at USA har udført et kup i et andet land. Ikke et, vi kender til i hvert fald. Ikke et, vi kender til. Og vi ville nok vide meget af det nu, hvis der havde været et kupforsøg. Men har man så i et magttomrum haft interesser i at fremme nogle grupperinger, som, altså vi ved jo, at man har forsøgt at lave kup i Syrien. Ja. Og hvis det er det, han taler om, eller kup, man har støttet en bevægelse mod Assad med våben og med træning og så videre, som aldrig lykkedes med sit forhavne, nemlig at omstøde Assads magt i Syrien. Hvis det er det, så er det jo ligesom, ja, det var ret upfront, at man gjorde det. Og det kan man vel godt kalde, at man planlægger et kup, fordi den siddende præsident i Syrien er jo Assad, men man ønskede sig en anden magt ovenpå. Det arabiske forår i Syrien. Så måske er det bare det, han taler om. Vi kan også sige, fordi vi er også tilbage i 80'erne og starten af 90'erne, altså vi kan også tale om et af de ustabile regimer i et eller andet mellemamerikansk land. Det er også en mulighed, at det kan have været et eller andet der. Han siger jo heller ikke, at hans kupforsøg lykkedes, skal vi lige huske på. Han siger bare, at det er faktisk ikke så let, som man går og tror at gennemføre et kup. Det kræver meget planlægning. Man skal være meget dygtig til det, og der er også nogle tilfældigheder, der skal spille ud. Så egentlig er hans hovedpointe, og det er derfor, han siger det, det er, at al den brilliance, der skal til for at lave et kupforsøg, den mener det han, har Trump, at ikke. Trump ikke har. Vel, det har han ikke. Nej, det har lejren omkring Trump jo heller ikke. Det er jo ret tydeligt, at at det ikke er sådan en... jeg tror, Bannon er en af de mest begavede i den der gruppe. Og Bannon virker tydeligvis sådan en gang imellem lidt vanvittig, ikke? Jo, og vi kan også godt sige, Mads, at det står altså også i kupforsøgenes ABC, at man jo altså skal have politiet eller militæret på sin side, hvis man skal lave et kupforsøg. Man skal i hvert fald have stærke kræfter i de to steder. Jeg tror, det står i ABC'en, at du skal have folket på din side, ikke? Og hvis man ser på vellykket kup i verdenshistorien, så er det svært at lykkes med, hvis man ikke har det, der sådan er den mest velfungerende del af middelklassen på din side. Det tror jeg faktisk er den lektie, historikere har gjort sig, hvis man ser på kup og revolutioner gennem tiden, at de lykkes, hvis middelklassen ligesom ser en pointe i det. Det der Lenin og alle de der folks flirten for underklassen og arbejderklassen, altså de er ikke ressourcestærk nok til at lave kup og til at håndtere det bagefter. Det skal være nogle mennesker, der ligesom har noget mere, det har middelklassen. Hvis man mangler den, enten i sin opbakning, eller mangler dem i sin revolution, så er det svært at lykkes. Mads, vi skal lige til et emne, der interesserer os, og os en del af, som vi har talt overdrevet meget om i de forløbende udsendelser, nemlig senatsvalget i Pennsylvania. Det interesserer os af mange år, så her er den overordnede. Vi står jo over for et senatsvalg her i efteråret, hvor en tredjedel af senatssæderne er på valg, sådan er det jo altid, og der står 50-50 mellem de to partier på nuværende tidspunkt, og som det ser ud nu, så er der størst grund til at tro, at republikanerne vinder flertallet tilbage i senatet, måske bare med 51 eller 52 eller 53 mandater, men et af de steder, hvor der er en republikaner, der træder tilbage og efterlader et åbent sæde, det er i Pennsylvania. Det er her, vi har kampen mellem John Fetterman, demokraten, og Dr. Oz, republikanske kandidat, støttet af Donald Trump på den anden side. Det har vi talt ret meget om, Mads. Og en af de ting, der er interessant, det er jo, at Mehmet Oz, altså Dr. Oz, han jo ikke sådan rigtig er fra Pennsylvania. Han har boet og bor stadigvæk i et meget stort hus, vi kan godt kalde det et slot, for det er et New slot. Jersey. I New Jersey. Når han ikke er i Tyrkiet, hvor han jo egentlig kommer fra. Ja. Så det er noget af det, som hvad hedder det, som John Fetterman, han lægger meget vægt på. Og noget han gjorde i den forløbende uge, John Fetterman, i sin valgkampagne, det var, at han kontakter et site, kender du det site, der hedder Cameo? Ja, gør jeg det? Men jeg tror i hvert fald, du kender, hvad det er, man kan gøre på sådan en site. Vi spillede jo, gruppen Cameo indledte jo den udgave. Det tænkte jeg også over. På den måde er alt planlagt ned i mindst detalje, når vi sender her, ikke? Fordi et Cameo-site, det er altså, hvis nu for eksempel, du gerne vil ønske Jakob Ellemann Jensen tillykke med fødselsdagen, og du tænker, det skal ikke bare være, at du skriver et kort, men du får en eller anden halvkendt person til at indtale en videohilsen. Så koster det $300. Så koster det $300, ikke? Og der har John Fetterman altså ringet til Snooki. Snooki, som rigtig hedder Nicole Polizzi. Hun er med i det program, der hedder Jersey Shore. Og han ringer altså, han skriver sig til hende, om ikke hun vil indtale en hilsen til Dr. Oz, som midlertidigt har fået et arbejde i Pennsylvania. Lad os lige prøve at høre den her. Hey, Mehmet, this is Nicole Snooki, and I'm from Jersey Shore. I don't know if you've seen of it before, but I'm a hot mess on a reality show, basically, and I enjoy life. But I heard that you moved from New Jersey to Pennsylvania to look for a new job, and personally, I don't know why anyone would want to leave Jersey, because it's like the best place ever, and we're all hot messes. But I want to say best of luck to you. I know you're away from home and you're in a new place, but Jersey will not forget you. I just want to let you know I will not forget you. And don't worry, because you'll be back home in Jersey soon. This is only temporary. So good luck. You got this, and Jersey loves you. Mwah. Ja, Mads, det interessante her, det er, at som vi ved på nuværende tidspunkt, så ved Nicole Snooki her slet ikke, hvad det er, hun taler om. Hun har bare fået nogle stikord, Hun ved ikke, doktor også, han stiller op til senatsvalget i nabostaten Pennsylvania. Men det her, det er John Fettermans strategi. Gør nar af doktor Oz. Ja, eller gør ham til en carpetbagger, ikke? Altså jo. Sige, du er en, der ikke har en pind at gøre med Pennsylvania. Du vil bare gerne have vores stemmer. Jeg har fra, det er du ikke. Det er vel det, det handler om. Ja. Og det på dem, sådan er meget, der mange valg rundt omkring i verden, der er. Men det er en god strategi, fordi det er vel en af, altså der er mange ting, der er underlige ved den her tv-læge, doktor Oz. Og jeg er stadigvæk forbløffet over, at han klarede sig så godt, som han har gjort indtil videre. Vandt primærvalget med 0,5% point foran en, hvad skal man sige, mere etableret kandidat. Der skulle ikke flyttes mange hundrede stemmer, så havde han ikke været republikanernes kandidat. Men han fik Trumps opbakning, og det var det, der gav ham det sidste skub over målstregen. Nu er han så op mod Fetterman. Fetterman, som vi talte om sidst, er meget pennsylvaniansk, vil jeg sige. Det er en rigtig arbejderklassestat, og han er indbegrebet af arbejderklasse i den måde, han sådan ser ud på. Ikke den, han er sådan uddannelsesmæssigt og andet, men den måde, han ser ud og agerer og taler på. Og jeg tror, det er en klog strategi at ligesom gøre os til en outsider, der egentlig ikke har noget med Pennsylvania at gøre. Hvis det hænger fast, så tror jeg, han får svært ved at vinde. Det vil det også. Det vil også være rigtig svært, hvis du stiller op i Ringkøbing Skjern, kan jeg afsløre. Ja. Og ikke var lokalt forankret på den ene eller den anden måde. Og jo mere lokalt forankret man er i sådan nogle stater, ala Ringkøbing Skjern og Pennsylvania, desto bedre en chance har du ved et valg. Dr. Oz, han har så svaret igen, Mads, det går godt i den her valgkamp heroppe, fordi han har svaret igen med et screenshot af et billede, der er fra 2013, hvor der er en mand, der hedder Chris Miyares. Chris Miyares, han er ude at jogge i Braddock, Pennsylvania. Det var der, hvor Fetterman dengang var borgmester, et hul i jorden, for nu at sige det, som det er. Han kommer løbende ud, altså bare at jogge, ude foran Fettermans lille hus, og så løber, og det er faktisk et lille hus, så løber Fetterman ud med en shotgun og truer ham, fordi Fetterman tror, at denne mand, der løber rundt derude, er ude på at true ham. Det var han så ikke. Men det er jo interessant, Mads, fordi er det godt for John Fetterman, at der findes et billede fra 2013, hvor han beskytter sin bolig mod en, der løber forbi sig med en shotgun? Jeg skal jo lige sige, at Miyares der selv har sagt, at han ikke betragter det som noget stort problem, og det skal man ikke lade sit valg afgøre af. Men det er jo også et vildt billede. Det kommer lidt an på, hvordan du gør det, vil jeg sige. Men sådan helt generelt vil jeg jo, det er ikke noget, jeg vil anbefale, at man gør i en politisk valgkamp. Så skal vi lige sige, at meningsmålingerne i Pennsylvania er helt tætte. Det er simpelthen på nuværende tidspunkt helt umuligt at sige, om den ene eller den anden ender med at vinde det her afgørende valg, for det er et af de steder, hvor demokraterne kan vinde et mandat, mens det mange af de andre steder ser ud, som om republikanerne vinder et mandat. Men der er endnu en joker i det her valg, nemlig at John Fetterman få dage før primærvalget i maj måned og fik et slagtilfælde, og nu er det kommet frem i den forløbende uge, at han faktisk slet ikke fører valgkamp, fordi han stadigvæk er i en slags, han må ikke arbejde hårdt, han må ikke stille op til møder, han stiller ikke op til interviews, han er ikke ude, hvor pressen kan konfrontere ham, han er ikke ude til valgmøder. Det siger man, han vil komme her senere på måneden, men det begynder jo at snærpe til, og det er klart, Dr. Oz, altså Dr. TV-lægen, godkendt, anbefalet af ingen ringer end Oprah Winfrey som en superlæge. Han vil jo bruge det her. Er det her en mand? Fetterman, der overhovedet er i stand til og på grund af sit svage helbred at passe sit job? I hvert fald er det tydeligt, at Fettermans måde at være kandidat på, der skal han også være fysisk til stede. Han skal ikke bare føre en online kampagne, hvor man lægger de her angreb ud. Der skal mere til, så på længere sigt tror jeg, det er et stort problem for Fetterman, at han har helbredsproblemer. Han ligner jo heller ikke en, der ligesom går op i kostpyramidens råd med stor ildhu. Altså, det gør han ikke, og han er på ingen måde det, der minder om en sådan traditionel politisk kandidat, præcis ligesom Dr. Oz ikke er det på den anden side. Så det der valg, Mads, det bliver et, vi kommer til at følge tæt, både fordi det er spektakulært spændende at følge, men også fordi, at det er et af de der valg, der kan afgøre, hvordan magtbalancen bliver i senatet efter valget i november måned. Lige præcis. Og med disse ord vil Mads Fugle og jeg, David Træs og producer Andreas, sige tak for denne udgave af Kampagnespor. Vi er tilbage igen næste uge. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.